ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำทุกฝั่งมาแล้วพบปะพูดคุยเจอกันให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นเรื่องราวในทางคำสอนจากแม่บทหัวข้อพระสูตรพุทธพจน์บ้างคำอธิบายต่างๆนำสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วมาอธิบายให้มีความแจ่มแจ้งให้มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งสิ่งนี้คือทิฏฐิธรรมฝังเป็นความเข้าใจชนิดที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบลงได้เป็นความเข้าใจชนิดที่ไม่ให้จิตใจของเรานั้นมันฟุ้งกลับกำเริบขึ้นมาได้เป็นความเข้าใจชนิดที่กิเลสเนี่ยมันจะสลัดออกไปจางคลายไประงับไปได้เรายังฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมันยังน้อมไปในความกำหนัดอยู่เราฟังปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมันยังไม่สงบระงับอยู่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมันยังคุกรุ่นอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องนะท่านฟังมันไม่ได้เรื่องจะต้องมีการทำการปฏิบัติสักจุดใดจุดหนึ่งที่มันยังไม่ถูกต้องกระแสในโลกนี่มันมีมากผัสสะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารับมาแล้วมันทำให้เกิดความวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่สงบเราต้องรู้จักในการที่จะสำรวมอินทรีย์รู้จักในการที่จะให้เกิดความปิดกั้นรู้จักในการที่จะระมัดระวังรู้จักในการที่จะสำรวมการฟังธรรมนี้จะช่วยได้ฟังธรรมะนี่ก็ส่วนหนึ่งทุกฟังเราพบเจอกันวันหนึ่งก็60นาทีโดยประมาณโดยมีผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกรมประชาสัมพันธ์ให้เวลาเรามา1ชั่วโมงนี่แต่ที่เหลืออีก23ชั่วโมงนี่เราต้องรักษาจิตของเราเองเอาต่อให้บางคนโอ้ฟังธรรมะรับรุณวันนี้วันนี้ก็ฟังหลายรอบตอนนี้เอาเวลาอื่นก็ยังฟังรายการธรรมะอื่นๆฟังในตอนก่อนๆฟังนี่บางทีฟังได้อยู่ทั้งวันน่ะแหละแต่ฟังแล้วมันให้มันเข้าใจไหมเข้าหูหนึ่งแล้วมันทะลุออกอีกหูหนึ่งหรือว่าเข้าแล้วมันจำอยู่ข้างในได้มันเก็บไว้ในระหว่างหูจำได้เอาบางคนฟังอยู่ตลอดจำได้นี่ก็ส่วนหนึ่งนะไอตอนฟังเข้าใจอยู่แต่ตอนที่ไม่ได้ฟังเนี่ยมันเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปความสำคัญในเรื่องนี้จึงต้องมีการทำการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านผู้ฟังการทำการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ให้มันหลีกหนีถอยออกจากทางคือมรรคคือทางท่านผู้ฟังเราดำเนินอยู่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นรางวัลกับชีวิตของเรามันจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาทันทีแค่เราทำเรื่องเล็กๆน้อยๆจุดใดจุดหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในทางเช่นการที่เรารักษาศีลได้การที่เรารักษาคำพูดของเราได้การที่เรารักษาวาจาได้การที่เรารักษาปากในการที่จะกินไม่กินการที่เรารักษาเวลาเหล่านี้การที่มีสติสัมปชัญญะรักษาคำพูดระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วไม่นานได้นี่แหละจะเป็นจุดที่ให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้มันสืบต่อไปได้ทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนั่นคือการที่เราจะต้องมาเห็นอยู่อย่างถูกต้องกำลังใจนี้สำคัญนะเราจะมีกำลังใจมากขึ้นได้สัมมาทิฏฐิความเห็นอยู่อย่างถูกต้องจะช่วยได้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้า เราเห็นไม่ถูกความเพียรที่เกิดขึ้นมันไปผิดทางแต่ถ้าเราเห็นผูกรู้ว่าอะไรที่มันใช่ถูกดีงามเป็นไปตามทำนองคลองธรรมรู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ถูกไม่ดีงามไม่ใช่ตามทำนองคลองธรรมไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเรารู้เราแยกแยะได้นี่การทำการปฏิบัติมันมาในทางดีได้สิ่งที่ต้องการจะพูดอธิบายในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องให้มีความเห็นมีความเข้าใจให้มันมาถูกต้องตามทำนองคลองธรรมทุกฟังเรื่องของการที่จะให้พิจารณาเห็นถึงความที่เป็นของไม่สวยงามสิ่งใดที่เป็นความสวยงามใช่ไหมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสวยงามแล้วเราก็เห็นมันด้วยความเป็นของสวยงามนี่แหละอันนั้นก็คือเพลินไปแล้วคือเปลี่ยนไปแล้วตามไปแล้วพิจารณาไม่เห็นความจริงแล้วเพราะว่าความจริงที่เราต้องเห็นนั้นคือเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามที่ถ้าเห็นโดยความเป็นของสวยงามมันผิดพลาดมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันจะทำให้กำลังใจเราตกกำลังใจเราตกตอนไหนตกตอนที่ว่าพอเรามีมิจฉาทิฏฐิเห็นไม่ถูกต้องใช่ไหมอำนาจของกามเนี่ยมันจะรึงรัดจิตใจของเราพออำนาจของกามมันมารึงรัดเข้ามากุมหัวใจเราเนี่ยหัวใจเราจะอ่อนกำลังลงทันทีกำลังใจของเรามันจะอ่อนทันทีมันจะลดกำลังใจของเราทันทีด้วยเรื่องของกามแต่ถ้าเราเห็นถูกเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะด้วยความเห็นถูกนี้ทุกฝั่งมันจะให้มีความคลายกำหนัดมีความหน่ายไอ้ความหน่ายคลายกำหนัดจากเรื่องของกามนี่แหละจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีกำลังได้ทุกฝั่งนึกถึงจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันชุ่มมันเหนียวมันหนืดถูกยึดถูกรึงรัดถูกเกี่ยวเอาไว้เหมือนตะขอมาเกี่ยวปากคางปลานี่แหละตะขอเบ็ดเนี่ยมาเกี่ยวปากปลาไว้เกี่ยวมันทุกด้านเลยถ้าจิตใจของเราถูกเกี่ยวถูกดึงไปงี้เจ็บแน่นอนอ่อนกำลังแน่นอนไอตอนเห็นอยู่ว่ากามนี่มันดีอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขนี่อันนั้นมันสุขนิดเดียวแต่โทษมันเยอะในความที่ใช้กำลังใจเราต่ำแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังใจเราลดลงแล้วในการที่จะทำให้ปัญญาเราน้อยลงเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราโง่ลงแล้วในการที่จะทำให้ทางที่จะไปถึงนิพพานมันเบี้ยวออกไปกลับไปทางนรกได้เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโทษนี่มันเยอะของกามแต่ถ้าพบว่าเราเห็นตามความจริงเห็นสิ่งที่ว่าสวยงามสวยงามเนี่ยโดยความเป็นของไม่สวยงามเห็นสิ่งที่ว่าน่าดูน่าชมเนี่ยให้พิจารณาเห็นนะโดยความเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมให้พิจารณาเห็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจว่าสิ่งนี้มันไม่ได้น่าจะยินดีน่าจะพอใจหลงไหลไปได้เลยเนี่ยจิตใจของเราเห็นตามความจริงเนี่ยนะไอ้กามมันคลายลงอย่างที่ว่าใช่ไหมกามคลายลงไอ้เครื่องปกปิดมันน้อยลงเครื่องรึงรัดมันถูกสลัดออกไปเนี่ยชายุมันพอรู้ตัวเนี่ยมันก็จะเจ็บแผลเนี่ยแหละนิดหน่อยก็ธรรมดาแต่มันจะหายได้ไม่เหมือนตอนที่ถูกเกี่ยวอยู่รึงรัดอยู่เราไม่รู้สึกเจ็บเราทำฟังเพราะมันชาอยู่มันจะไม่รู้ถึงความเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเห็นผิดการเข้าใจผิดการหลงเพลิดเพลินไปตามความสวยงามได้รับแต่รสอร่อยความสวยงามความสุขความพอใจจากมันเพราะมันชาจากการที่ถูกรึงรัดถูกทิ่มถูกแทงช้าเนี่ยด้วยฤทธิ์ของอวิชชามันจึงทำให้ช้าท่านฟังไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นอะไรไม่เข้าใจอะไรเราจะให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนี่ต้องยอมรับความจริงความจริงนั้นก็คือว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ท่านฟังที่เราบอกว่าเออสวยงามน่าดูชมจะเป็นวิวที่แบบสวยงามจะเป็นสิ่งของสวยงามกระเป๋าเสื้อผ้า คนนั้นคนนี้เนี่ยความสวยงามเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของไม่สวยงามจริงๆแล้วมันเป็นของที่ไม่น่ายินดีจริงๆแล้วเป็นของที่ไม่ได้น่าเพลิดเพลินใจอะไรซึ่งเรื่องนี้เราต้องหัดต้องฝึกต้องพยายามทำความเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาท่านฟังเราถูกฝึกให้เพลิดเพลินหลงไหลยินดีพอใจไปตามสิ่งต่างๆอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของเสียงที่ผ่านมาทางหูเป็นธรรมชาติของภาพรูปที่ผ่านมาทางตาเป็นธรรมชาติของกลิ่นของรสของสัมผัสต่างๆที่มันจะผ่านมาแล้วให้เราเกิดความยินดีพอใจเรื่องนี้จะต้องมาพูดซ้ำพูดย้ำกันอยู่เป็นประจำทุกฝั่งเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ก็เปรียบเหมือนกับนกเนี่ยมันจะต้องบินขึ้นไปอยู่บนฟ้านี่มันที่หากินของมันจระเข้มันก็จะลงไปในน้ำนั่นที่อยู่ที่หากินของมันสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าสุนัขบ้านมันคุ้นเคยกับคนมันก็จะเข้าไปในหมู่บ้านงูมันอยู่ในรูมันก็หารูอยู่ตามจอมปลวกลิงมันโหนตัวไปในป่ามันก็จะกลับไปป่าในที่กินที่หาอยู่ของมันนี่เป็นธรรมชาติของมันเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้มันก็ต้องเข้าหูเข้าแล้วมันก็ให้เกิดความเพลิดเพลินในทางหูนั่นแหละเสียงมันจะไม่เกิดความเพลิดเพลินทางตาได้ไงไม่ได้แต่ภาพต่างหากแสงต่างหากรูปต่างหากจะไม่เกิดความเพลิดเพลินในทางตาเพราะมันเข้าทางตาได้กลิ่นก็เข้าทางจมูกรสก็เข้าทางลิ้นเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดที่จะต้องกลับไปสู่ที่หาอยู่หากินที่เที่ยวของมันเราถูกรึงรัดไว้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเหนียวนะต้องฟังมันเหนียวบางทีเราว่าเราละแล้วเราตั้งใจว่าจะไม่กลับไปยินดีพอใจอีกแล้วก็ตามันอยู่ตรงนี้ก็หูมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันยังเห็นอยู่มันยังได้ยินอยู่บางทีมันเหนียวรัดรึงรัดจิตใจของเราได้สติเราจึงต้องตั้งไว้ตลอดเรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวตรงนี้นะท่านฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพูดซ้ำพูดย้ำกันให้อยู่เป็นประจำตัวเรานี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกายและประกอบด้วยส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นกายนั้นก็เป็นผู้ชายผู้หญิงชื่อนี้นามสกุลนี้อายุเท่านี้อันนี้คือส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นจิตใจรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นได้แต่เราจะแบ่งเป็น2โดเมน2ส่วนก็คือกายและใจส่วนที่เป็นกายนั้นเราจะรับรู้ถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของมันได้อย่างนั้นฟังจะรู้ว่าพระมหาไพบูลย์มีอยู่จริงๆเนี่ยเอาก็ฟังเสียงกันดูก็รับรู้กันได้ผ่านทางหูบางทีไปเห็นภาพบ้างก็รับรู้ได้ผ่านทางตาสิ่งอื่นๆอาหารประเภทนี้สิ่งของนี้มันกลิ่นแบบไหนมันรสชาติเป็นยังไงมันหยาบละเอียดเราก็รับรู้ได้ทางจมูกลิ้นและกายนี่เป็นช่องทางที่รับรู้สิ่งที่เป็นทางรูปได้ทางกายได้ส่วนที่เป็นในทางใจเราก็รับรู้ได้ด้วยใจทางใจเนี่ยรับรู้ได้ด้วยสิ่งที่เป็นทางช่องทางใจเรียกว่ามโนมโนนี้แปลว่าใจแต่ไม่เราจะรับรู้สิ่งที่เป็นนำมาทำได้สิ่งที่เป็นไปในทางใจได้กายมีตาก็รับรู้แสงได้รูปได้กายมีหูจมูกก็รับรู้เสียงรับรู้กลิ่นได้ใช่ไหมใจก็มีมโนคือช่องทางใจที่จะรับรู้ธรรมารมณ์ได้ธรรมารมณ์นี่คืออะไรก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั่นคือเวทนาความหมายรู้ความคิดนึกนั่นนี่นี่คือสัญญาการปรุงแต่งจากสิ่งนี้ให้สำเร็จไปเป็นสิ่งอื่นที่เป็นไปในทางนามธรรมนั่นก็คือสังขารยังมีผัสสะการกระทบมาตามช่องทางเสียงกระทบหูเรารับรู้ได้เข้าทางใจผัสสะทางหูนั่นก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งยังมีการคิดนึกใคร่ครวญไปในทางมรรคเป็นมนสิการ สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมทุกฝั่งเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์พื้นฐานร่างกายจิตใจของเราเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้สัตว์นรกก็เป็นแบบนี้พวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ก็เป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นแบบนี้พรหมอินทร์ต่างก็เป็นแบบนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสังสารวัฏทั้งหมดเนี้ยเป็นแบบนี้แหละอยู่ที่ว่าจะมีความหยาบความละเอียดก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเราจะให้เห็นถูกต้องได้ในเรื่องของกายทุกฝั่งนี่แหละวันนี้ต้องการจะมาพูดถึงจุดนี้ว่าเราจะให้เห็นถูกต้องในเรื่องของกายที่เห็นโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นโดยความเป็นสิ่งไม่สวยงามในทางตาหูจมูกลิ้นและกายนี้เห็นได้อย่างไรจุดนี้เป็นกายทุกฝั่งก็คือร่างกายของเราท่านอธิบายไว้ตั้งแต่เบื้องบนลงมาจากตรงไหนกับปลายผมนี่แหละลงไปจนถึงเบื้องต่ำสุดเลยก็คือพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมจากปลายผมลงไปจนถึงพื้นเท้าเนี่ยในอาณาเขตแค่ประมาณ1วาของเราหนาก็1คืบกว้างก็ศอกเดียวบางคนอาจจะอ้วนหน่อยก็อาจจะกว้างไปกว่านั้นหน่อยนะไปกว่านั้นหน่อยไม่เป็นไรแต่สูงมันแค่วาเดียวในร่างกายที่เป็นแบบนี้ความยึดถือมันมายึดถือได้เรามายึดถือกายของเรานี้แล้วล่ะตรงฟังว่านี่เป็นตัวเราของเราทุกคนเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดมาก็ยึดถือว่าเป็นแบบนี้นี่ร่างกายของฉันนี่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จึงตั้งชื่อให้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้สมมุติเรียกกันว่าตำหน้าที่นี้อาชีพนี้ก็ว่ากันไปนี่คือส่วนที่เป็นกายเรามีความยึดถืออยู่แล้วนี่แหละตำฝังคือข้อดีมันยึดถือมันเกาะเกี่ยวที่ตรงไหนใช่ไหมเวลาเราจะปลดเราจะชำระเราจะถอนเราจะล้างเราต้องปลดชำระถอนล้างออกนะที่ตรงนั้นเรายึดถือในกายอยู่แล้วทุกฝั่งนี้คือข้อดีคือความยึดถือมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่เรามารู้จุดแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่แหละมันคือข้อดีมันล็อกเป้าให้เราแล้วล็อกเป้าให้เราเห็นแล้วว่าโอ้ถ้าเรายึดถือจุดนี้เราต้องชำระล้างถอนกำจัดออกก็นะที่จุดนี้แหละเราจะไปถอนกำจัดออกนะที่จุดอื่นมันไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วแต่เครื่องมือถ้าใช้ไม่ถูกไอ้ที่มันรึงรัดอยู่เกาะอยู่เกี่ยวอยู่บางทีมันจมลึกลงได้ใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกคืออะไรอย่างบ้านมันไม่สะอาดทุกฝั่งสกปรกเนี่ยคุณก็เอาปัสสาวะอุจจาระเทราดใส่แล้วก็ขัดล้างเผื่อว่ามันจะสะอาดขึ้นบ้างไม่มีทางทุกฝั่งไม่มีทางมีแต่ยิ่งจะเน่าเหม็นโสโครกมากขึ้นเราจะเอาความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินความชาเนี่ยออกไปได้นี่เออถ้าเรายิ่งพอใจในมันยินดีในมันยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เราจะกำจัดชำระสิ่งที่มันสกปรกก็ต้องเทสิ่งที่สะอาดสะอาดลงไปเทน้ำสะอาดลงไปใส่น้ำยาซักล้างขจัดคราบขัดถูทำไปทำไปมันสะอาดขึ้นมาได้ความยึดถืออยู่ตรงไหนในฝั่งนั้นคือความเน่าเฟะความฟอนเฟะความหมักหมมความไม่ดีความเน่าความเหม็นแต่มันปกปิดเอาไว้มันทำให้เราชาอยู่มันจึงไม่เห็นให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงในฝั่งโดยความเป็นของไม่น่ายินดีโดยความเป็นของไม่สวยงามจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำคือถึงพื้นเท้ามันล็อกกันอยู่ตรงนี้มันเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้เราจะปลดล็อกชำระล้างแก้ความเหนื่อยออกไปได้ใส่ความจริงลงไปใส่ความสะอาดลงไปใส่สมาธิลงไปจิตเราจดจ่อเพ่งเอาไว้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเทมันเทกมันลงไปตรงนี้ตรงกายของเรานี่ พิจารณามาในกายตั้งแต่ปลายผมลงมาไม่ต้องคิดเรื่องอื่นผมมีไหมถ้าเป็นพระผมก็ไม่มีนะสั้นๆบางคนหัวล้านผมก็ไม่มีบางคนโกนออกหมดไม่มีผมแต่คนที่เขามีผมเนี่ยทุกฝังผมก็ ยาวสลวยสลวยสวยงามเนี่ยใช้อยู่บนหนังศีรษะมันก็สวยงามดีแต่ถ้ามันไปอยู่ในท่อน้ำอย่างเงี้ยบ้านบางหลังนี่ก็ท่อตันทุกฝังในห้องน้ำทำไมอ่ะก็ผมมันเข้าไปอุดอยู่ในนั้นเขาก็เลยใส่ตะแกรงอะไรที่มันจะมากันผมไม่ให้มันร่วงลงไปใช่ป่ะถ้าเราไปหยิบดูโอ้นี่ผมร่วงมานี่ใส่ตะแกรงกันอยู่เนี่ยโอ้มันไม่น่าดูนี่ถ้ามันแช่ขังอยู่ในท่อเป็นเวลานานดึงขึ้นมาเนี่ยทุกฝังโอ้โหทั้งกลิ่นด้วยทั้งสภาพด้วยทั้งมีไขอะไรต่างติดเต็มไปหมดโอ้ผมนี่ไม่น่าดูหรือว่าถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเช่นผมจากที่มันสีดำสีน้ำตาลสลวยสวยอย่างดีเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยทุกฝังผมมันก็เปลี่ยนสีไปเป็นผมงอกเปลี่ยนสภาพไปเป็นหยิกหยิกเปลี่ยนสภาพไปเป็นแข็งกระด้างเขาป้องกันไม่ให้มันจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จึงใส่น้ำยาใส่ครีมหมักผมใส่น้ำยานวดผมอะไรอย่างเงี้ยพุทธิชัยผมมันตรงมันนุ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือจะไม่ตรงมันจะไม่นุ่มมันจะหยิกหยิกมันจะเปลี่ยนสีมันจะมีความแข็งกระด้างเขาจึงต้องอบต้องหมักต้องทำความจริงมันคือกระด้างความจริงมันคือหยิกความจริงมันคือไม่สวยงามผมนิ่มเป็นอย่างนี้เขาจึงพยายามที่จะเอาอะไรมาชำระมาล้างให้มันสวยงามดูดีแต่ความจริงมันคือไม่สวยงามนะมันคือดูไม่ดีมีความเป็นอาพาธมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่บนหนังหัวของเรามันยังมีความเป็นอาพาธลงไปอยู่ในท่อน้ำมันก็สร้างปัญหามีความเป็นอาพาธแล้วถ้ามันอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้มันก็กินไม่อร่อยแน่นอนมีความเป็นอาพาธของมันผมเนี่ยนะคนนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้จากภายนอกร่างกายของเราเราจะเห็นสักคนใดคนหนึ่งนางนี้นายนี้ชื่อนี้ชื่อโน้นเนี่ยเราดูเราเห็นเขาเนี่ยก็เห็นแค่นี้แหละผมขนเล็บฟันหนังยิ้มออกมาบางทีก็เห็นฟันบางคนฟันร่วงหมดปากแล้วก็ใส่ฟันปลอมซะฟันนี่แหละทุกฝั่งมันร่วงได้ถ้าเราไม่ได้สีฟันนี่สมมติกินข้าวแล้วก็ล้างปากพ่นปากเฉยไม่ต้องสีฟันตอนเย็นก็เป็นอย่างนี้ตอนนอนก็นอนไปเลยตื่นเช้ามาออกจากบ้านก็ไม่ต้องสีเสออะไรมันละฟันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคราบทุกฝั่งคราบมันก็เริ่มพัฒนาไปเป็นจากคราบขาวก็เป็นคราบเหลืองคราบเหลืองก็เหลืองเข้มแล้วก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำคราบติดฟันแล้วมันก็กินเหงือกด้วยแบคทีเรียก็จะมาสะสมเชื้อโรคก็จะเพิ่มพูนกินเหงือกเข้าไปก็กินกระดูกนั่นแหละแบคทีเรียมาอยู่แล้วมันก็สร้างสารพิษขึ้นมามันก็ทำลายกระดูกฟันของเราที่ว่าแข็งที่สุดเนี่ยนะมันสู้แบคทีเรียมันสู้เชื้ออะไรที่พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อโรคมันปล่อยออกมาไม่ได้หรอกมันทำลายหมดพวกนั้นทำลายฟันแล้วปากมันจะเริ่มเหม็นเหม็นเนี่ยบางทีเหม็นจากคอเหม็นจากปอดขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะนี่เป็นของรังโรคทุกฝังเป็นของที่เป็นรังของโรคเป็นรังของเชื้อที่เวลามันจะมาสะสมก็จะมากองสะสมกันอยู่ในกายของเรามีฟันเป็นต้นนี่แหละฟันนี้ที่มันจะสกปรกได้มันจะเน่ามันจะเหม็นมันเป็นของสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยเขาจึงต้องทำความสะอาดมันอยู่เป็นประจำต้องมาแปรงต้องมาขัดต้องมาชำระล้างเวลาใช้แปรงขัดชำระล้างก็ใส่สารที่มันจะหอมเข้าไปเพราะจริงๆมันคือเหม็นไงเหม็นมันก็ต้องใส่สารหอมเพื่อจะให้มันคลายความเหม็นใช่ไหมจริงๆมันคือเหม็นแต่ที่มันใส่หอมๆเนี่ยมันคือไม่ใช่จริงไอ้สิ่งที่มันเหม็นจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราพิจารณาดูเป็นของรังโรคเป็นอาพาธได้โรคเกิดที่ผมก็มีโรคเกิดที่ฟันก็มี ก็จึงมีหมอเฉพาะทางที่เรียกว่าทันตแพทย์เนี่ยมาดูแลเฉพาะเรื่องช่องปากเรื่องในฟันเพราะมันเป็นของที่รังโรคเป็นสิ่งที่เป็นอาพาธได้เวลาปวดฟันปวดฟันไปหาหมอขอให้ถอนออกบางทีมันปวดเห็นปวดไปทั้งทุกซี่เลยซี่นี้ก็จะถอนซี่นี้ก็จะถอนหมอก็จะบอกว่านี่ให้เก็บไว้บ้างเผื่อไว้เคี้ยวข้าวอย่าถอนหมดหรือว่าเผื่อไว้ยึดฟันปลอมของปลอมทุกฝั่งเอามาใส่ไว้ประเดี๋ยวมันเคี้ยวข้าวได้ประโยชน์มันก็มีทุกฝั่งแต่ความจริงของมันเนี่ยมันเป็นของรังโรคเป็นของที่จะมีเชื้อมีสิ่งที่ไม่ดีไปเกาะเกี่ยวอยู่ได้ความเป็นอาพาธของฟันทั้งฝั่งไม่ใช่เฉพาะตอนที่มันอยู่ในปากของเราอยู่ในปากของเราเป็นอาพาธได้นี่ก็ส่วนหนึ่งเอาออกมาข้างนอกเป็นลิ่มเป็นลิ่มเขาก็เรียกว่าฟันเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยถ้าเอาไปใส่ในซุปแต่เดี๋ยวเป็นซุปกระดูกหมูใช่ไหมอันนี้เป็นซุปกระดูกฟันแทนซุปกระดูกฟันตักขึ้นมาเนี่ยต้มยำมันเลยแต่ที่จะเป็นกระดูกไก่ใช่ไหมเอานี่เป็นกระดูกฟันด้วยโอ้โหมีเหงือกติดมานิดนึงด้วยเนี่ยของใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่ของเราโอ้ยมันจะขยักขยแงมากทุกฝั่งมันจะกินไม่ลงนั่นเพราะว่าฝันนะฝันอยู่ข้างนอกเราขยักขยแงเนี่ยเราที่อยู่ในปากของเราเราจะไม่ขยักขยแงหรอกทุกฝั่งมันเหมือนกันเลยมันไม่ได้ต่างกันแต่ความยึดถือต่างหากทุกฝั่งทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีแต่มันคือมีความเป็นอาพาธเหมือนกันมีความเป็นของรังโรคเหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยินดียึดถือพอใจในมันเลยควรจะเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลควรจะเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเรามองไปเนี่ยเห็นคนยิ้มเราก็เห็นฟันเขาบางคนอุตส่าห์ไปทำฟันขาวขัดฟันมาอย่างดีให้ดูสวยงามผู้ฟังให้ดูสวยงามเราเห็นความสวยงามนี้เห็นให้มันทะลุเข้าไปเลยว่าโดยความเป็นของไม่สวยงามโดยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีโดยความเป็นของที่ไม่ควรจะยึดถือเอาไว้คนนอกจากยิ้มแล้วก็เห็นฟันกันแล้วมองไปเนี่ยก็เห็นหนังก็ด้วยหนังเนี่ยมันหุ้มอยู่หุ้มหนังหน้าหุ้มหนังแขนหนังขาหุ้มไว้หมดทั่วกายเห็นผมเห็นขนมองไปที่มือก็เห็นเล็บเล็บเนี่ยท่านฟังจริงๆมันคือขยะของร่างกายร่างกายของเรานี่นะเวลาเซลล์มันตายมันกำจัดออกไปเนี่ยมันก็ไปสร้างเนี่ยเป็นเล็บเล็บเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่ใช่ส่วนเดียวไม่ใช่เป็นอวัยวะนะไม่ได้เป็นอวัยวะผิวหนังเนี่ยยังมีเซลล์ยังมีเนื้อเยื่อยังเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมแต่ผมด้วยขนด้วยเล็บด้วยเนี่ยมันไม่มีชีวิตแล้วคือมันที่ตายแล้วคือกระดูกที่ว่าแข็งๆมันก็ยังมีเซลล์กระดูกแต่ว่าเล็บเนี่ยคือเซลล์ของเราที่ตายแล้วนี่แหละถูกดันออกไปถูกดันออกไปเกิดโตมาขึ้นเป็นเล็บที่ผมเรายาวได้ขนเรายาวได้เล็บเรางอกได้เนี่ยเพราะว่าร่างกายของเราเซลล์ของเราเนี่ยมันตายอยู่ทุกวินาทีทุกวินาทีมันก็เลยออกกองออกมาเป็นเล็บเป็นเล็บเนี่ยก็คือซากศพนั่นเองผมสลวยๆก็คือซากศพนั่นเองเล็บเรียวยาวสวยงามดีก็คือซากศพนั่นเองเล็บเวลามันยาวๆมาเนี่ยฟังมันก็เป็นจุดที่เก็บสิ่งสกปรกได้เขาก็เรียกว่าเป็นขี้เล็บช่องในโพรงจมูกก็เก็บสิ่งสกปรกได้เขาเรียกเป็นขี้มูกช่องในหูก็เก็บสิ่งสกปรกได้เขาเรียกว่าขี้หูตาของเราเนี่ยทุกฝั่งกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยบางทีมันก็มีสิ่งสกปรกได้มาติดเป็นเมื่อออกมาเราก็เรียกว่าขี้ตาจักรแร้ของเราทุกฝั่งมันเป็นหรือเป็นเงื่อมเข้าไปเนี่ยสิ่งสกปรกก็มาหมักหมมได้เราก็เรียกว่าขี้แร่สิ่งเราเนี่ยมันเหม็นมันสกปรกมันเกาะอยู่ตามร่างกายของเราเขาก็ทำยังไงก็มาชำระล้างให้มันสะอาดเอายาสระผมมาสระผมเอาน้ำยามาล้างตาสบู่มาล้างตัวเอาน้ำยามาทาเล็บนี่ให้มันสวยงามใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นของไม่สวยงามเป็นของรังโรคเป็นของที่จะเกิดเป็นภาระเป็นของที่จะเป็นอาพาธ เล็บนี่ยังเป็นโรคต่างๆได้มากมายท่านฟังเราคิดว่าสิ่งที่แบบไม่ได้มีชีวิตในร่างกายของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาหรอมีแน่นอนบางทีเล็บคุดเล็บมันไปเกี่ยวกับหนังไปกดกระดูกก็มีปัญหามีโรคเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อข้างในสะสมสิ่งสกปรกเอาไว้ก็เป็นอักเสบเวลาเจ็บมันเจ็บมากนะระหว่างเวลาที่ปลายนิ้วปลายเท้าเนี่ยเพราะว่ามันมีเส้นประสาทอยู่เยอะแถวนั้นเนี่ยเวลาเขาจะทรมานกันเนี่ยเขาก็หนีบปลายนิ้วนี่แหละทับเล็บเพื่อให้มันเจ็บๆเป็นการทรมานซึ่งถ้าไปเกิดโรคเกิดการอักเสบเกิดมีปัญหาตรงนั้นโอ้มันเจ็บมากบางทีอักเสบนี่รักษาไม่หายไม่ได้ใส่ยาโดยถูกต้องเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ต้องตัดเล็บก่อนตัดมือตัดแขนตัดไปเรื่อยๆเล็บมือเล็บเท้าทุกฝั่งมันเป็นส่วนที่เป็นปลายสุดของระยางของร่างกายของเราร่างกายของเรามีกายใช่ไหมส่วนที่เป็นระยางยื่นออกไปเนี่ยคือแขนขามีปลายสุดมันอยู่ที่ตรงเล็บเหมือนกับมันเป็นอุดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำข้างในมันไหลพุ่งออกไปตัวนี้ความสวยงามความเพลิดเพลินก็คืบคลานไปทำแต่งเล็บให้สวยทาสีสันปั้นแต่งกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีช่างทำเล็บช่างทำผมเพื่อที่ไอ้ตรงที่มันเป็นส่วนสุดของระยางทั้ง5ในร่างกายของเรามันดูดีเล็บมือเล็บเท้าทำผมเซ็ตผมนี่ให้ระยาง5อย่างมันดีนะคือมันแต่งไว้เฉยๆแต่งไว้เฉยให้ดูสวยงามแต่ความจริงอย่างที่ว่านี่แหละเพราะว่าด้วยความที่ไม่สวยงามของมันด้วยความที่มันจะหงิกมันจะงอกได้คือผมด้วยความที่มันจะเน่ามันจะเหม็นสะสมของโรคได้นั่นคือเล็บก็จึงต้องมาแต่งกันเรามองไปเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งหรือมองกระจกตัวเราเองเนี่ยเห็นผมเห็นขนยิ้มมาก็เห็นฟันมองดูมือเท้าก็เห็นเล็บแล้วก็เห็นหนังทุกฝั่งหนังนี่พูดก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่ปกคลุมร่างกายของเราคือเป็นเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตปกคลุมร่างกายของเราเอาไว้ปกคลุมไว้ทำไมเพื่อจะห่อเอาไว้ไงไม่ให้ของที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันไหลออกมันมีปัญหาของที่อยู่ข้างในนี่เป็นอะไรหนังนี่ทุกฝั่งมันหุ้มเนื้อเลือดเอ็นอะไรต่างๆเอาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคมันเข้าไปเพื่อไม่ให้ของที่มันสำคัญจำเป็นอยู่ข้างในมันหลุดหนีหายออกไปข้างนอกประโยชน์ของมันมีเป็นแบบนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหนังทีนี้ด้วยความที่เป็นหนังเพื่อจะรักษาอวัยวะต่างๆอะไรในภายในอยู่เนี่ยหนังเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราเป็นผิวทับอยู่อีกชั้นหนึ่งทำไมถึงต้องเป็นผิวทุกฝั่งผิวเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเยื่อบางๆมีขนาดบางกว่า1มิลลิเมตรด้วยซ้ำเป็นอย่างเวลาที่เราไปตากแดดออกแดดมากๆเนี่ยโดยไม่ได้ทาน้ำยากันแดดเอาไว้เวลากลับบ้านมานี่ผิวมันจะลอกเป็นขุยๆไอ้ที่ลอกเป็นขุยๆนั่นแหละคือผิวไม่ใช่หนังนะผิวเนี่ยหุ้มหนังอีกทีนึงเขาจึงเรียกรวมกันว่าเป็นผิวหนังคือหนังเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ล่ะมันจะมีเม็ดสีมีประสาทรับความรู้สึกอุณหภูมิร้อนหนาวอะไรต่างๆปริจัยไอ้ประสาทไอ้พวกนี้มันทำงานได้อย่างดีผิวมันก็มาหุ้มเอาไว้เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นรักษาหนังไว้ที่หนึ่งอย่างเวลาเราทายาทาครีมทาแต่งหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทาลงไปบนผิวนี่แหละถ้าเป็นสารแต่งหน้าหมายถึงเครื่องสำอางนี่แหละนะถ้าเป็นเครื่องสำอางทาลงไปบางทีก็ทาเพื่อที่จะปกปิดริ้วรอยจากที่มันเป็นสีคล้ำสีกระดำกระด่างเอาทาลงไปปุ๊บเอ้ยสีมันหายไปเว้ยเป็นสีธรรมชาติสีเนียนๆขึ้นมาไอ้เครื่องสำอางที่แต่งลงไปเนี่ยก็คือแต่งลงไปบนผิวมันเคลือบอยู่บนผิวทีหนึ่งหรือถ้าเป็นยาเป็นสารอะไรที่มันจะบำรุงทาลงไปเพื่อให้มันซึมซาบลงไปเนี่ยก็ทาลงไปบนผิวมันก็จะค่อยซึมซาบผ่านผิวก็ไปถึงหนังผ่านจากหนังลงไปถึงเนื้อซึมซาบลงไปเราเรียกรวมว่าผิวหนังแต่ผิวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งหนาไม่ถึง1มิลลิเมตรหนังนี่ก็ลึกลงไปอีกเ เอาถ้าเราลอกผิวของเราออกของทุกคนเลยเนี่ยนะพิจารณาไปตามกายของเราผิวลอกออกเนี่ยบางๆก็มันเนี่ยบางทีเป็นแผ่นเหมือนกับแทบจะใสด้วยซ้ำแต่เราลอกผิวออกแล้วอะไรที่ทาอยู่บนผิวมันก็ลอกออกไปด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็ลอกออกไปด้วยน้ำยาสีสันอะไรต่างๆที่ทาเอาไว้แต่งเอาไว้ก็ลอกออกไปด้วยหน้าที่แต่งเอาไว้ก็เหลือแต่หน้าสดๆแล้วไม่ได้แต่งแล้วเพราะไอ้สีอะไรที่เราทาไว้เพื่อมันจากคร้ำกระดำกระด่างก็จะเห็นสีหนังอย่างจริงๆแล้วบางคนก็ผิวขาวบางคนก็ผิวคล้ำบางคนเป็นกลากเกลื่อนอะไรเป็นสิวเป็นอะไรเห็นหมดแล้วนะเรากลากเกลื่อนสิวพวกนี้มันเป็นโรคที่เกิดกับผิวหนังคืออยู่ในหนังของเรานี่แหละผิวลอกออกไปแล้วก็เหลือแต่หนังทีนี้เราพิจารณาลึกลงไปเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาที่เห็นนี่ไม่ได้เห็นหนังด้วยเห็นแค่ผิวแต่เขาทาอะไรอยู่บนผิวเราก็เห็นแต่สิ่งนั้นแต่ถ้าลอกผิวออกจะเห็นหนังจริงๆลอกหนังออกข้างในก็จะเป็นเนื้อหนังของเราเนี่ยมันหุ้มปกปิดเนื้อของเราอยู่ลอกออกไปที่ว่าจะเห็นเนื้อนั้นก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อออกแดงๆซะหน่อยนั่นเพราะว่ามันมีเลือดผสมอยู่ในนั้นเลือดนี้มันมีสารที่จะนำออกซิเจนไปได้ที่เป็นส่วนประกอบของเหล็กมันก็เลยทำให้ออกเป็นสีแดงเรียกว่าเป็นฮีโมโกลบินแต่ถ้าเป็นปูเลือดของมันเนี่ยมีสารประกอบที่เป็นส่วนผสมของคอปเปอร์คือทองแดงแต่มันเป็นสีน้ำเงินเลือดปูก็สีน้ำเงินนั้นฝังไม่ได้สีแดงแต่เลือดคนนี่มันสีแดงเราลอกหนังออกเราจึงเห็นสิ่งที่เป็นชมพูระเรื่อออกแดงๆนั่นก็เพราะว่ามันมีเนื้อและเลือดอยู่ในนั้นหุ้มอยู่หนังเราหุ้มอยู่ถ้าเราลอกออกแล้วเห็นแต่เนื้อแดงๆทุกคนก็จะเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งคนไทยคนอินเดียลอกหนังออกแล้วก็แดงเหมือนกันดูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครละสังเกตดูอาจจะดูแค่ส่วนสูงแต่ว่าดูหน้าดูหนังเลยบอกไม่ได้ละข้างในนี่มันเหมือนกันละกล้ามเนื้อแต่ละมัดอวัยวะภายในหมอเนี่ยเขาจึงรักษาได้ไงท่านฟังเพราะว่าคนมันข้างในมันเหมือนกันอวัยวะภายในอะไรต่างศึกษามาทีเดียวก็แยกแยะเป็นนี้อย่างนี้ก็รักษาได้เราลอกหนังออกเห็นแต่เนื้อนี่พิจารณาไปในภายในนะสิ่งที่ตามมาด้วยกับเนื้อและเลือดทั้งฝั่งมันก็จะมีกลิ่นมาด้วยกลิ่นของเนื้อเลือดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างขาวซะหน่อยหนึ่งเป็นกลิ่นที่มันจะแบบคือเนื่องจากมันเป็นสารที่เป็นทางชีวภาพนะทั้งฝั่งมันจะมีกลิ่นแบบขาวของมันซะหน่อยหนึ่งอย่างเวลากินปลากินหมูคุณกินเนื้อพวกเนี้ยถ้าล้างไม่ถูกล้างไม่ดีมันจะมีความขาวของมันอยู่ในนั้นไอ้ความคาวนี่แหละเพราะมันเป็นสารต่างชีวภาพมันเลยรู้สึกคาวรู้สึกแบบไม่ดีในภายในของเราก็เป็นแบบนั้นทุกฝั่งคือเราจริงยังไม่ได้ค่อยสังเกตเห็นเพราะว่าเราไม่ได้ลอกหนังลอกออกไงแต่ถ้าพวกที่เขาผ่าศพเขาเป็นสัปเหร่อเนี่ยเขาจะเห็นอยู่เป็นประจำถ้าลอกออกเห็นภายในแล้วมันจะมีกลิ่นคาวมาอยู่ด้วยหนังเรานี่หุ้มพวกนี้เอาไว้นะทีนี้ถ้าเราลอกเนื้อเราออกด้วยลูดเนื้อลูดอวัยวะภายในเอามากองไว้ส่วนหนึ่งตับไตไส้พุงกองไว้ส่วนหนึ่งกล้ามเนื้อแขนขาอะไรกองไว้อีกส่วนหนึ่งแยกกันเป็นกองๆไว้เลยไล่มาตั้งแต่ผิวลอกออกมากองไว้กองหนึ่งลอกออกมาอีกหนังนี่ถอดออกมาเป็นเหมือนถุงเลยท่านฟังลอกมาแล้วก็กองไว้กองหนึ่งพวกกล้ามเนื้อลูดออกมาแล้วก็กองไว้กองหนึ่งตับไตไส้พุงก็อีกกองหนึ่งพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยแยกออกเป็นกองตั้งเอาไว้สิ่งที่เหลืออยู่มีอยู่หนึ่งก็คือโครงกระดูกโครงกระดูกนี้ก็จะเป็นขาวๆไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่เป็นหลายๆชิ้นมาต่อๆกันที่ว่าเป็นหลายๆชิ้นมาต่อๆกันนั้นได้ก็ด้วยเส้นเอ็นเนี่ยมันก็มารึงรัดกระดูกนี้เอาไว้รึงรัดกระดูกยืดไปจนถึงกล้ามเนื้อรัดกล้ามเนื้อไว้ด้วยก็เป็นส่วนที่เป็นเอ็นมารัดกล้ามเนื้อไว้กับกระดูกรัดกระดูกไว้กับกระดูกด้วยก็เอ็นนี่เหมือนกัน กรึงรัดต่อกันขึ้นเป็นโครงร่างกายของเรานั้นมีกระดูกเป็นโครงหุ้มฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะภายในแต่ละอย่างละอย่างให้มันที่จะขับเคลื่อนผลักดันทำให้ร่างกายนั้นเป็นไปได้หุ้มห่อไว้ด้วยผิวหนังเราแยกเป็นชิ้นเป็นกองเป็นกองอย่างนี้แล้วนะทุกฝั่งเราพิจารณาไปตั้งแต่กองผิวผิวที่ลอกออกไปเนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยก็ได้ไม่ได้แค่ลูกปิงปองหนึ่งด้วยซ้ำเล็กกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะแต่ความที่ผิวนี่มันบางใช่ไหมผิวเนี่ยเป็นตัวเราไหมทุกฝั่งลองคิดดูผิวเนี่ยเป็นตัวเราไหมเอาแค่ว่าเราไปอาบน้ำถูขัดขี้ใครออกมาเนี่ยไอ้ขี้ใครออกมาก็คือผิวนั่นแหละออกมาก็ทิ้งไปมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วไม่ใช่ตัวเราเอามาดูหนังดูหนังที่เรากองออกลอกออกมานี่เป็นเหมือนถุงนี่นะคือตอนที่มันห่ออยู่มันก็ตึงอยู่ละเพราะมันมีของอยู่ข้างในใช่ไหมมันเลยตึงได้แต่พอเราลอกหนังออกมานี่มันจะเหี่ยวๆทั้งฝั่งมันจะไม่ตึงอยู่ได้เพราะว่าของข้างในไม่มีแล้วหนังนี่มันตัวเราไหมบางทีบางคนประสบอุบัติเหตุไฟไหม้อย่างเงี้ยผิวหนังถูกทำลายไปใช่ไหมเผานี่เข้าไปถึงเนื้อเลยหนังนี่ลอกออกไปจะเขาไปยังมีชีวิตอยู่แฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนังนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะเพราะมันลอกมันเปลี่ยนแปลงได้มันถูกตัดออกไปได้เปลี่ยนแปลงได้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราดูฟังหนังนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราเรามาพิจารณาดูอวัยวะภายในต่างๆมีอะไรบ้างตับปอดหัวใจกระเพาะม้ามตับอ่อนสมองพวกนี้ก็เป็นอวัยวะภายในใช่ไหมที่มันก็มีปฏิกิริยาทางชีวเคมีส่งสารอะไรต่างๆเลือดเนี่ยบางทีเราเสียเลือดเอาเลือดคนอื่นมันยังมาใส่ได้หรือว่าอวัยวะตับอย่างนี้เป็นต้นตับเสียไตเสียก็ยังมาเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตได้เอาของคนอื่นเนี่ยมาใส่ของเราได้หรือแม้แต่ของเราบางทีถ้าคนบริจาคอวัยวะเอาไว้ก่อนตายตับไตอะไรมันยังใช้ได้ก็ยังเอาไปให้คนอื่นได้ก็แสดงว่านี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเอาไปให้คนอื่นก็ได้นี่หรือว่ารับของคนอื่นมาได้นี่แสดงว่าพวกอวัยวะเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราบางคนจะคิดว่างั้นอวัยวะพิเศษอย่างเช่นสมองก็ต้องเป็นของเราบ้างสมองก็เปลี่ยนได้เหมือนกันฟังคือถ้าอวัยวะอย่างอื่นมันเปลี่ยนได้เนี่ยสมองก็เปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าเขาจะทำในลักษณะไหนเท่านั้นเองการวิจัยเดี๋ยวนี้ก็ก้าวหน้าไปถึงขนาดที่ว่าสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวของวัว2ตัวเปลี่ยนหัวกันเนี่ยมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เขาผ่าตัดทำได้กันมาแล้วแต่ปัจจัยเหมาะสมวิทยาการก้าวหน้าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะส่วนไหนก็สามารถทำได้หมดตามหวังเพราะโดยหลักการแล้วมันใช้กันได้เหมือนเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เลยรถยนต์คุณเสียอะไรเสียล่ะเกียร์เสียหม้อน้ำเสียฟันเฟืองเสียคุณก็เอาอะไรมาเปลี่ยนใส่มันก็ใช้งานได้ร่างกายของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเอาหรือจะดูกระดูกกระดูกนี่เป็นของเราหรือเปล่าดูเข้ามาดีๆกระดูกนี่บางทีกระดูกหักเขาตัดออกไปเอาเหล็กมาใส่แทนแล้วถ้ากระดูกเป็นตัวของเรากระดูกมันหักไปเนี่ยเราก็ต้องอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะความเป็นตัวเราก็ต้องหายไปโอ้แต่ความเป็นตัวเรามันก็ยังไปเอาเหล็กนั่นแหละมาเป็นตัวเราได้กระดูกก็ไม่ใช่ตัวของเราทุกฝั่งเราพิจารณาดูไปในกายของเราเนี่ยที่เห็นจากภายนอกคือผมขนและฟันหนังดูเข้ามาภายในก็มีอวัยวะมีกระดูกมีเนื้อมีเลือดอยู่ในภายในไม่ได้มีส่วนไหนที่ว่าอันนี้เป็นตัวเรานี่เป็นของเราไม่มีเลยแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่านี่เป็นกายของฉันเพราะความยึดถือทั้งวังความยึดถือเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นสภาวะขึ้นพอเรามีความรู้สึกว่านี่เป็นสภาวะเป็นตัวเราขึ้นมามันเหมือนกับเป็นลักษณะของภาพลวงตาซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วทั้งวังที่เราเห็นพยับแดดที่มันจะเป็นเงาสะท้อนอยู่บนพื้นถนน เห็นมองดูแล้วเหมือนเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าทำไมอาจจะเข้าใจไปว่าเป็นน้ำบ้างเป็นสิ่งอื่นเป็นอะไรไปบ้างแต่พอไปดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของว่างของเปล่าหรือเหมือนเช่นกับต้นกล้วยที่มันดูต้นใหญ่ๆกาบมันดำๆก็คิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีแก่นแต่ถ้าเราตัดต้นกล้วยนี้มาปอกกาบออกอยู่ปอกกาบออกอยู่กระพี้ก็ไม่เห็นท่านฟังจะไปมีแก่นได้ยังไงไม่มีหรือเปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำที่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำนี่เป็นฟองลอยมาตุ๊ป่องตุ๊ป่องนี่เหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรที่เป็นสาระแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยลูบไปเนี่ยมันนิ่มไปเลยมันไม่ใช่เป็นก้อนอะไรแค่ดูเหมือนเฉยๆกายของเรานี้น้อมเข้ามาทางฝั่งน้อมมาให้เห็นว่ากายของเราถ้าแยกส่วนออกแล้วเนี่ยนะแยกออกเลยผมขนและฟันหนังแยกออกแยกส่วนที่เป็นอวัยวะภายในออกกระดูกออกเนื้อเลือดออกแยกออกแล้วพิจารณาดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนดูเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเป็นตัวเราของเราได้มันไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นแค่ระบบทางชีวเคมีที่มันไปกันได้ปรุงแต่งกันไปมันก็ชีวิตก็ดำเนินอยู่ไปแต่ความรู้สึกที่เป็นเหมือนตัวเราของเราเนี่ยเพราะว่าความยึดถือมันมาเกาะเกี่ยวไว้ทำให้เห็นโดยนิมิตโดยเครื่องหมายทั้งหมดว่าโอ้นี้เรียกว่าผู้ชายนี่เรียกว่าผู้หญิงเขาก็สมมติว่าอันนี้คุณอยู่นามสกุลนี้นะคุณชื่อนี้นะคุณอายุเท่านี้เอาสมมตินั้นอีกวันนี้ของฉันใช่ไหมนั่นก็คือของเธออันนี้ไม่ใช่ของฉันนั่นของฉันก็สมมติเอานั่นก็เพราะว่าความยึดถือที่มันยึดถือไปเป็นแบบนี้มันก็จึงออกมาเป็นแบบนั้นความยึดถือนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละมันจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความทุกข์เราต้องหวั่นไหวไปตามความยึดถือความยึดถือนี่มีอยู่ในกายของเราอยู่แล้วนะเรามาพิจารณาไปในกายตามความเป็นจริงอย่างนี้ความยึดถือเนี่ยจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งอ่อนตอนไหนอ่อนตอนตามความจริงความจริงคือวิชามันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยไอ้ความชาคืออวิชชาเนี่ยมันจะลดลงหน่อยหนึ่งความที่เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันจะลดลงหน่อยหนึ่งความที่เราจะยินดีกำหนัดพอใจในความที่เป็นตัวเราของเรานั้นมันจะลดลงหน่อยหนึ่งลดลงแล้วความทุกข์ของเราก็ลดลงหน่อยหนึ่งไล่ไปตามระดับนี้นะถ้าเรามีความทุกข์อยู่มากแสดงว่าคุณมีความยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันมากถ้าเรามีความยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งมากความยึดถืออยู่ที่ไหนอยู่ในทุกที่นั่นแหละส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยนั่นคือในกายถ้าเราเห็นกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่สวยงามโดยความเป็นสิ่งปฏิกูลโดยความเป็นของไม่น่ายินดีความยินดีพอใจยึดถือในกายนี้จะลดลงหน่อยหนึ่งความยินดีพอใจที่ยึดถือลดลงหน่อยหนึ่งความยินดีพอใจในทุกที่มันก็ลดลงด้วยเพราะมันคือความยึดถือเหมือนกันความยึดถือไปในกายนี้ลดลงหน่อยหนึ่งอวิชชาคือความไม่รู้ก็ลดลงไปด้วยความทุกข์ของเราก็ต้องลดลงด้วยความจริงคือวิชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกน้อยนึงวิจารณาไปอีกรอบหนึ่งเห็นตามความจริงอีกครั้งหนึ่งฟังแล้วฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งกายของเราเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นของรังโรคอย่างนี้มีความเป็นอาพาธไล่มั้งแต่ฟันไล่มั้งแต่ผมจนถึงปลายเท้าหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรพวกนี้ไม่ได้มีสาระอะไรเลยเป็นของที่เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งได้เอาของคนอื่นมาใส่ก็ได้เอาของตัวเราไปแบ่งคนอื่นเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เอาความจริงปรากฏขึ้นอีกหน่อยนึงความจริงคือวิชาปรากฏขึ้นอีกหน่อยนึงเอาวิชาความชานี่มันก็ลดลงหน่อยนึงความยึดถือในกายนี้ก็ลดลงไปหน่อยนึงความทุกข์ของเราก็ลดลงไปอีกหน่อยนึงอย่าเผลอนะเพราะว่าถ้าเผลอแล้วความชามันเพิ่มขึ้นได้อวิชชามันเพิ่มขึ้นความคืบคลานก็ตามมาแค่นี้ตามความจริงของเราก็ลดลงอย่าเผลออย่าเผลอให้เห็นตามความจริงซ้ำอีกซ้ำอีกเห็นตามความจริงหน่อยหนึ่งความชาอวิชชามันก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งความจริงเราเพิ่มขึ้น มันอยู่ที่ไหนในกายนี้ไอ้ความยึดถือในกายนี้ก็ลดลงความยึดถือลดลงความทุกข์เราก็ลดลงหน่อยนึงมันดันมันดึงกันอยู่เงี้ยทุกฝั่งวิชากับวิชานี่นะดันกันไปดันกันมาเราอย่าไปยอมอ่อนข้อกับมันเจ้าวิชานี่กิเลสนี่ตัณหานี่มันคืบคลานทีละนิดละนิดเราต้องระวังให้ดีทุกขณะจิตทุกปัสสะเนี่ยให้เกิดความยั่วยวนเพลิดเพลินไปก็ได้ความยึดถือก็คลืบคลานมาได้ทุกปัสสะก็อีกเหมือนกันให้เห็นความจริงได้ความรู้คือวิชามรรคก็ขยายต่อไปได้แจ่มแจ้งต่อไปได้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกฝั่งธรรมชาติเป็นอย่างนี้มาแล้วมันต้องไปเป็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงวันที่เราไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือบางคนจะคิดว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงมันไม่ดีมันไม่สวยไม่งามฉันก็กำจัดฆ่าทำลายมันไปเลยอันนี้ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนอย่าไปเป็นเหมือนเหล่าภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติของการฆ่ามนุษย์ที่ว่าพิจารณาเห็นความไม่สวยงามแล้วเกิดขยะแขยงถึงกับฆ่าตัวเองจ้างให้คนอื่นฆ่าอันนี้คือเข้าใจผิดแต่ที่เราต้องกำจัดต้องฆ่านั้นไม่ใช่กายของเราทั้งฝังแต่เป็นความยึดถือที่อยู่ในกายทั้งหากพระเจ้าจึงบอกไว้อย่างชัดเจนว่าความยึดถือเนี่ยตัณหาเนี่ยอวิชชาเนี่ยต้องละเสียนะกำจัดเสียขันธ์ห้าคือกายของเราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่กำจัดมันแต่ต้องเข้าใจมันจะเข้าใจขันธ์ห้าในขณะเดียวกันก็กำจัดเจ้าตัณหาได้คือพิจารณาตามมรรค8คำพูดพวกนี้เป็นหัวข้อนั้นเลยนะท่านฟังขันธ์5มรรค8ตัณหาละพิจารณาแต่ว่าหัวข้อนี้เราจะไปเข้าใจได้ไงล่ะแล้วทำยังไงกูอย่างที่ว่าไปตั้งแต่ต้นรายการนี่กายของเราเนี่ยเห็นยังไงแยกมันออกมาทำอย่างนี้การที่เราแยกกายของเราออกเนื้อส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งกระดูกส่วนหนึ่งแยกออกมานี่นี่คือเดินตามมรรคแล้วนี่คือการที่เห็นกายตามความเป็นจริงเป็นสมาธิินี่คือการที่ทำความเพียรเป็นสัมมาวายามะนี่คือการที่เราเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงเห็นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัณหาเจ้าความยึดถือมันจะล่าไปจากกายความยึดถือนี่อยู่ในกายของเรานี่มีอยู่แล้วเราเห็นกายตามความเป็นจริงความยึดถือหลุดไปที่ละเปล่าละเปล่าซ้ำอีกนะทุกฝั่งซ้ำอีกต้องทำซ้ำๆย้ำๆคือไม่ต้องฟังก็ได้แต่ว่าอยู่ในระหว่างวันเนี่ยกระดูกนี่เห็นด้วยความเป็นก่อไม่เที่ยงได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งมันหอมโอ้ก็เห็นโดยความที่มันเป็นของที่เหม็นมาก่อนก็จึงทำให้มันหอมรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งมันอร่อยมันน่ากินเนี่ยโอ้ยดูตอนดิบๆหรือตอนที่มันยังไม่ได้ทำมันอร่อยที่ไหนหรือสภาพมันมาเป็นยังไงมันฆ่ากันมามันเบียดเบียนกันมาโอ้ยเราจะไปกินลงเหรอให้พิจารณาตามความเป็นจริงทั้งเสียงด้วยทั้งกลิ่นด้วยทั้งรสด้วยทั้งรูปด้วยทุกอย่างเลยเป็นช่องทางให้มรรคเกิดได้เป็นช่องทางให้เห็นตามความเป็นจริงได้พิจารณาเห็นอยู่บ่อยๆทางฝั่งจะทำให้ความรู้ความจริงวิชาแสงสว่างปรากฏขึ้นในใจปรากฏขึ้นในใจแล้วความมืดความยึดถือความไม่รู้มันก็จะออกไปจิตใจของเราเมื่อสว่างไสวเป็นจิตประพัฒน์แล้วถ้าไม่ได้อยู่บ่อยๆถ้าไม่ได้อยู่บ่อยๆถ้าไม่มีความชำนาญอยู่เรื่อยๆในทุกขณะจิตในทุกอริยบทในทุกเรื่องในทุกบทสนทนาในกับทุกคนในทุกสถานที่ชื่อเรามีทางที่จะให้ไปสุดจบอยู่ที่นิพพานได้แน่นอนแต่เนื้อหาเรื่องราวในวันนี้ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นเป็นเรื่องของการที่เราจะพิจารณาในกายของเราให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นตามความเป็นจริงเวลาที่เราฟังนี้ถ้าหวังถ้าต้องการจะฟังซ้ำก็ไปฟังได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ฟังแล้วพิจารณาดูให้ดีรายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็มีการสำรวจลักษณะพฤติกรรมการฟังของท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังนั้นมีลักษณะการฟังในลักษณะไหนท่านที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามกรอกแบบสำรวจนี้ก็ขอความร่วมมือให้ไปช่วยกรอกแบบสำรวจด้วยอยู่ที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net สามารถที่จะไปกรอกแบบสอบถามเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาปรับปรุงรายการของเราผู้ที่กรอกแบบสอบถามนั้นก็จะได้รับแผนผังธรรมะที่เป็นโน้ตย่อธรรมะที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแต่นี่คือรายการธรรมาราบรุณดำฝังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันในวันพรุ่งนี้เจริญพร